domów w Burzyskach i Zaburzu, ponieważ będzie to najkrótsza droga na drugi brzeg Bugu. Komitet protestacyjny poinformował służby, że blokada potrwa do 22 lipca do 20. Jeśli jednak rolnicy nie uzyskają oczekiwanej pomocy, protest zostanie przedłużony. Informował Andrzej Ilczuk. Teraz o pieniądzach w serwisie Trójki i o przelewach natychmiastowych. Polacy coraz częściej sięgają właśnie po ten system rozliczeń. Przez 2 lata wykonali ich 615 tysięcy, a według ekspertów ma być jeszcze więcej. Michał Fedusio. Natychmiastowe przelewy to prawdziwy hit ostatniego kwartału. Pojawiają się one w ofercie coraz większej liczby banków. To z kolei przygotowanie do małej rewolucji finansowej, zapowiada Michał Szymański, wiceprezes Krajowej Izby Rozliczeniowej. Zamiast liczyć czas obiegu pieniądza w dniach, będziemy go liczyć w sekundach. Na szybszych przelewach skorzysta każdy uczestnik systemu finansowego, twierdzi ekspert od płatności natychmiastowych Grzegorz Leńkowski. Jeżeli chodzi o klientów detalicznych, to oczywiście sam fakt i możliwość wykonania przelewu w ciągu kilku sekund jest już tą wartością. Natomiast dla klientów korporacyjnych bardzo istotne jest to, że oni mogą lepiej zarządzać płynnością. Natychmiast mamy informację o tym, że ktoś zapłacił daną fakturę i wykonać na tej podstawie jakąś usługę. Oprócz Polski przelewów natychmiastowych dokonać można jedynie w 14 krajach na świecie. Michał Fedusio, Polskie Radio. I na koniec Białoruś. Ludzie coraz częściej opuszczają południowy wschód tego kraju i to właśnie z powodu wyludnienia z mapy obwodu homelskiego zniknie 16 wsi. Miejscowe władze nakazały rozebranie domów, bo nikt już w nich nie mieszka. Po zlikwidowaniu bezludnych wsi ziemia, na której stały domy i zabudowania gospodarcze, zostanie przekazana kołchozom lub pójdzie pod zalesienie. W obwodzie homelskim, który szczególnie mocno ucierpiał w wyniku katastrofy elektrowni atomowej w Czarnobylu, widoczny jest proces zmniejszania się liczby ludności wiejskiej. Z tego powodu w tamtej okolicy jest dużo porzuconych domów, które często są w złym stanie technicznym. Szacuje się, że takich pustostanów jest aż 12 tysięcy. Białoruska agencja prasowa Biełta poinformowała, że w trakcie likwidacji domów zostaną zachowane wszelkie procedury prawne. Stare domy na białoruskich wsiach wykonane są z reguły z drewna. Dlatego ich rozbiórka pozwoli również zmniejszyć niebezpieczeństwo powstawania pożarów. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. W Trójce kolejne informacje o 12:00. Zapraszamy. Określenie żar leje się z nieba dziś zdecydowanie nie jest na wyrost. W całym kraju upalnie najcieplej w okolicach Wrocławia i Poznania. Nawet 31 stopni, 30 stopni w Łodzi i Rzeszowie, 26 w Białymstoku, w Trójmieście, 24 stopnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To się stało w maju tego roku. Czołowa dama polskiego soulu i R&B spotkała się na trójkowej scenie z ogólnoświatową gwiazdą tego stylu. Publiczność i słuchacze byli zachwyceni. Zapraszamy na retransmisję wspólnego koncertu Ani Szarmach i Franka Makomba na antenie Trójki w najbliższą niedzielę, tuż po 20:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. 50 zł na internet. Kto chce więcej? 100! 150! 200! Proszę bardzo. Tylko teraz w Saturnie za każde 500 zł wydane na telewizor Smart TV dostaniesz 50 zł na internet. Kup na przykład pierwszy na świecie telewizor OLED z zakrzywionym ekranem marki LG, 55 cali Smart TV 3D, klasa energetyczna A, smartfon od producenta. Za 11 999 zł, a dostaniesz aż 1150 zł na internet. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać o wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. 100 tysięcy złotych do wygrania w Media Expert. Zrób zakupy, zarejestruj paragon i wygraj podwójny zwrot kasy tylko do 20 lipca. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl.

deszczu maleńkich żółtych kwiatów. Mysłowic gościnnie Maria Peszek. Paweł Januszewski, dzień dobry. Dzień dobry. Krzysztof Łoniewski, dzień dobry. Dzień dobry. Panowie już gotowi do biegu? No my tak, bo od jakiegoś czasu, chyba już czwarty rok naszej akcji Biegam, bo lubię, także my lubimy biegać, to się nic od wczoraj chyba nie zmieniło. No i zawsze jesteśmy gotowi do biegania, ja już zdążyłem nawet pobiegać sobie nad pięknym jeziorem, tak, rano, jestem już po rozgrzewce, niestety ja nie będę mógł uczestniczyć w biegu, bo muszę ten bieg poprowadzić, ale Paweł zresztą też ma zbyt dużo rzeczy na głowie jako szef tego biegu, żeby móc pobiegać, więc zrobiliśmy to wcześniej. No tak, bo to podobno jest tak, że tego samego dnia już nie wolno trenować przed biegiem. To mistrza trzeba zapytać o rower. Tak? Są różne szkoły, tak. Aha. Jak ktoś się nie przygotował, to oczywiście nie ma sensu tego dnia próbować nadrobić zaległości. Nie, no, generalnie zaleca się, żeby tego dnia odpocząć. Przede wszystkim odpocząć, nabrać sił, energii przed decydującym atakiem. Aczkolwiek ten nasz dzisiejszy bieg, on jest w takiej naszej formule. Biegam, bo lubię, biegam dla przyjemności. My, no, ciężko będzie w radiu to pokazać, ale mam nadzieję, że opowiemy to, jak się ludzie przebierają. I to jest jakiś taki najważniejszy cel tego naszego biegu, bo przypomnę, że to jest bieg filmowy. No tak, i on ma 10 kilometrów niecałe. 9999,99 centymetrów. Tak? Paweł mówi o tym, że tutaj raczej nie będzie też ścigania się. Ściganie będzie pomiędzy naszymi trenerami, bo to jest taki moment, kiedy przyjeżdżają trenerzy naszej akcji stadionowej Biegam, bo lubię. Oni przyjeżdżają raz do roku na Mistrzostwa Polski Biegam, bo lubię właśnie tutaj. I myślę, że oni się trochę pościgają, Paweł. Trenerzy tak, oni się pościgają, natomiast ja przypomnę, że nasz klub biegowy Biegam, bo lubię i uczestnicy właśnie tego klubu, członkowie tego klubu również przyjadą tutaj, około 100 osób praktycznie z całej Polski. To niesamowite, bo kiedy zaczynaliście tę akcję, to była taka akcja, powiedzmy, ciekawostka. Natomiast, akcyjka. Natomiast teraz, jak na przykład jadę, bo ja dojeżdżam do pracy samochodem, to właściwie nie ma takiej pory w ciągu dnia, kiedy bym nie widział biegających ludzi w Warszawie, co jeszcze nie tak dawno to nie było takie naturalne. Paweł mówi, że teraz nie wypada powiedzieć, że się nie biega. Ostatnio wychodziłem z basenu i jeden z uczestników pływania powiedział, że nawet słyszał, że kogoś zwolniono z pracy dlatego, że nie biega. No pewnie żartował, natomiast jest, Paweł, tak, że to bieganie jest tak modne, że rzeczywiście, tak jak mówi Marek, wszędzie widać biegaczy. Tak. Co ciekawe, robiliśmy ostatnio taką audycję na temat narodowego spisu biegaczy. I się okazuje, że tam około 40 tysięcy ludzi już się spisało, czyli dostało swój numer taki indywidualny, z czego 60% nigdy nie brało udziału w bieganiu. Czyli w biegach. W biegach, w jakichś takich zorganizowanych biegach. Czyli nie wystartowało, nie zna swoich wyników i tak dalej. Czyli jest dużo ludzi, którzy po prostu mają frajdę z tego, że biegają, tak jak pan powiedział, o różnych porach dnia, albo rano, albo wieczorem, albo w grupach, ale chyba coraz więcej ludzi biega samemu i też słucha muzyki. Ale kiedyś to, jak się mówiło maraton, to Boston, ewentualnie Nowy Jork czy Londyn, a teraz te maratony, półmaratony, które odbywają się w naszym kraju, stały się tak popularne, że nawet trudno się tam dostać do nich. To też Paweł lubi przytoczyć taką liczbę biegów i ile biegów zorganizowano w Polsce w roku 2013. 2013 ponad 2000 biegów, ale jak mówimy o różnych imprezach biegowych, o tych największych polskich imprezach, czyli maratonach w Warszawie, zresztą w Krakowie, w Poznaniu, dosyć duże maratony również we Wrocławiu, jakość tych imprez, sama organizacja jest na tak wysokim poziomie, że ludzie, którzy właśnie Bostony zaliczają, znaczy starty w Bostonie, w Berlinie, w tych największych, w Paryżu, prestiżowych imprezach, twierdzą, że jakość imprez organizowanych w Polsce jest bardzo, bardzo wysoka. Chciałem was jeszcze przy okazji zapytać, jak już tutaj jesteście. Słyszałem o takim biegu rzeźnika. Podobno to jest hardcore. Myśmy nawet tam byli na tym biegu. Oczywiście nie wystartowaliśmy, bo to jest prawie 80 km w Bieszczadach, góra-dół. Natomiast mieliśmy taką okazję spojrzeć na ciekawą sytuację. Byliśmy na tak zwanym pierwszym przepaku, to chyba jest na 17 czy 18 kilometrze. Biegacze startują o 3:30 rano. No i tam ustawili się ludzie z telewizji, myśmy byli z mikrofonem, czekaliśmy na tych pierwszych biegaczy, byliśmy przekonani, że po 18 kilometrach biegania po górach oni będą choć trochę zmęczeni. Ci najlepsi przebiegli tak, że nikt się nie zorientował, kiedy oni przebiegli. Oni po prostu przebiegli tak, jakby biegli na 100 metrów. Tak, to miał być taki punkt, że oni napiją odsapną się, odsapną jakieś żele energetyczne, natomiast to był moment, żeśmy się nie zorientowali, kiedy przebiegną. Ale takich kultowych imprez zaczyna być coraz więcej i też chyba mamy takie wrażenie, że ludziom przestaje starczać takie zwykłe bieganie po ulicy. No wyobrażasz sobie, Marku, że nie wystarcza ci przebiegnięcie maratonu? To niesamowite, bo ja byłem na przykład na maratonie karkonoskim. To jest coś niezwykłego, bo ci zawodnicy biegną z Szrenicy na Śnieżkę i z powrotem. Ja kiedyś szedłem ze Śnieżki na Szrenicę. I to jest cały dzień, takie 8 godzin i to naprawdę takiego, no może nie jakiegoś wyczynowego marszu, ale, ale to jest co chodzić, a tu oni biegną w tej z powrotem i to właściwie ja, przepraszam, nie zdążyłem wypić piwa, a oni już byli z powrotem. Za wolno. Coś w tym jest, coś w tym jest. Natomiast wracając jeszcze do biegu rzeźnika, tam jest ciekawa sytuacja na mecie, bo ta meta jest na 78 kilometrze, natomiast tym, którym jest mało, biegną dalej. Aha. I rzeczywiście było kilku chętnych, którzy po prostu pobiegli dalej, przebiegli sobie setkę po górach. No tak, Forrest Gump mógłby wystąpić w tym biegu. Mógłby, ale rzeczywiście rośnie popularność tych biegów górskich, prawda, Paweł, bo ja się trochę mrużę oko i uśmiecham się, jak organizatorzy tych biegów górskich mówią, że ludziom przestają wystarczać maratony, bo to jest przecież ekstremalne wyzwanie, ale tak jest. Znaczy mrużyliśmy, czy tak, myślę, że już w tej chwili po tym, co widzieliśmy na rzeźniku, gdzie zapisy dosłownie w 15 tak. minut, i nie ma szans. 1200 osób wykupiło te pakiety. Startowanie jest niskie, dodajmy, więc ludziom nawet nie przeszkadza to, że muszą słono zapłacić za start w takim biegu. U was też trzeba było się zapisać, prawda? U nas też trzeba było się zapisać, ponieważ jest to bieg filmowy, trochę magii w tym wszystkim. Chcieliśmy wprowadzić, oprócz oczywiście przebierania, oprócz przebiegania przez jedyny w Polsce most, który łączy brzegi jezior, dorzuciliśmy jeszcze liczbę 555, czyli tyle osób mogło tylko nas startować i bardzo szybko się ta liczba skończyła. Zresztą zapomnieliśmy o naszym drugim biegu, mamy dwie akcje, Biegam, bo lubię i z biegiem natury i z tej okazji też organizujemy bieg, co prawda nie na dystansie 9990, tylko na dystansie 5 kilometrów przy okazji Mistrzostwa Polski Leśników i to są takie jakby dwie imprezy, które tutaj w Wałczu, ten sportowy Wałcz zaczyna, taki biegowa stolica Polski zaczyna być w tym Wałczu. Na pewno trójkowa biegowa stolica Polski. Tak sobie to przyjęliśmy, Wałcz wybraliśmy jako takie urocze, urokliwe miejsce, gdzie wspaniale się biega i tutaj są finały naszych akcji. Tak. Ile tak średnio będzie biegł ten, który wygra dzisiaj? Znaczy, ile to będzie, jaki to będzie wynik? Mniej więcej. No mniej więcej myślę, że taki godzina. Trójkowy. Nie, trójkowy wynik o 33 minut. Myślę, że 33 taki, minuty? Ci najlepsi wow. Myślę, że w takim czasie się zmieszczą. Na biegu z biegiem natury myślę, że najlepsi pobiegną około 15-16 minut te 5 kilometrów. To będzie jedna ciekawa rywalizacja, o której zapomniałem powiedzieć. Nasz trener z Wydmin, Bartek Osior, będzie się ścigał ze swoim świeżo upieczonym teściem, zapalonym biegaczem, panem Krzysztofem Pokrzywińskim i oni obydwaj pobiegną poniżej 35 minut, podejrzewam. Także taki pojedynek teścia z zięciem. Znowu nie zdążę wypić piwa. Co ja tak o tym piwie biorę? W ogóle piwa nie piję. Dlatego może nie ma czasu się napić. Dziękuję wam bardzo. Dziękujemy. Mam nadzieję, że to będzie spektakularne, żeby zobaczyć nawet to. Nawet jeśli ktoś nie biegnie, zapraszamy do Wałcza. Start przed 19, prawda? Bo pierwszy bieg za... Równo o 19 start głównego biegu, tak, natomiast o 17 zaczynamy już biegami dzieci. Okay. Biegi dla dzieci, bieg otwartych serc, to jest dosyć ciekawa inicjatywa, czyli bieg na 1111 metrów, biegniemy z ludźmi, którzy są po przeszczepach z serca i oni tutaj będą biegli. Chcemy pokazać, że aktywność fizyczna nie wyklucza również, nie jest zakazana ludziom, którzy są właśnie po tego typu przejściach. Paweł Januszewski, Krzysztof Ulniewski, dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Abrakadabra, takie magiczne słowo. Nobody knows. Abracadabra, kiedyś Steve Miller, a ta wersja Sugar Ray. No właśnie, która to godzina? W pół do 12:00 pora na listę przebojów Radia Luksemburg sprzed lat 40. A że w najbliższych audycjach tego odcinka nie będzie, to dzisiaj sobie poszalejemy. Dzisiaj są urodziny Briana Maya, to przy okazji właśnie dokładnie 40 lat temu na liście była ta piosenka. One Bites the Dust. Tak, to Queen z listy przebojów Radia Luksemburg 40 lat temu. Tak jak powiedziałem, ponieważ przez kilka tygodni tego odcinka nie będzie, to dzisiaj szalejemy. Bay City Rollers, Give a Little Bit. Sun comes shining through. We'll know what when I walk with you, there is just we two, and the world goes by. I know that one day I'll find a way to be safe and sound within your heart. So until I do, I'm gonna give a little love, take a little love. Be prepared to forsake a little love, and when the sun comes shining, take a little love, and when the sun comes shining, we'll know what to do. Give a little love, take a little love. Be prepared to forsake a little love, and when the sun comes shining, we'll know what to do. Give a little love, take a little love. Właśnie tak sobie pośpiewałem, Bay City Rollers, Give a Little Bit. To jedna z dwóch piosenek tego zespołu, która była na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów. Za chwileczkę na listę Radia Luksemburg wracamy. Zapraszamy do reklamy. 50 zł na internet. Kto chce więcej? 100! 150! 200! Proszę bardzo. Tylko teraz w Saturnie za każde 500 zł wydane na telewizor Smart TV dostaniesz 50 zł na internet. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Now this here's the story of Abigail Rocket. Oh well, oh well, you changed your name to Abigail Rocket Blast. And then they lined you up for the Hollywood movie cast, with all them big cigars and motor cars. You thought you was a movie star, but Abigail Blast, you sure are changing fast. You were just 16, you were knocking at the door. Because the silver screen is what a movie queen lives for. They gave you links and dreams and bits and grains. You threw away your old blue jeans, but Abigail Blast, they're using you. Come on, come on, come on now, rocket. I'm gonna launch you soon. I saw you sitting in the subway store where all the guests start as models. Where they write their names on the floor and hang the photographs on the walls. Oh, but to me you're still got you in 16, written on your old jeans. I'll get rid of Abigail Blast. I'll call you Rocket for Captain Past. Come on, come on, come on, come on now, Rocket. I'm gonna launch you soon. Come on now, Rocket. You're gonna raise the moon. You're gonna take off soon. You're gonna reach the moon. You know your time will come. I'll give you 3, 2, 1 now, Rocket. I'm gonna lose you soon. No tak, złapali mnie państwo, bo właśnie jem malinę. Na ile te maliny? Na chwilę, bo są naprawdę bardzo dobre. To Mad i piosenka zatytułowana Racket. 40 lat temu na liście przebojów. Właśnie proszę sobie wyobrazić ten Queen, ten Bay City Rollers, ten Mad i Rolling Stones. It's only rock and roll, but I like it. Love songs. It's only rock and roll, but I like it. The Rolling Stones 40 lat temu. Finał akcji Biegam w Alubie w Wałczu, ale właściwie powinienem powiedzieć, że cała Polska biega, na przykład Wielka Pętla Izerska. Wałcz pozdrawia Szklarską Porębę. Przechodzimy delikatnie z 70 w 80. One day you'd be mine. Honey, you came along and captured my heart. Now my love is somewhere lost in your kiss. When I'm all alone, it's you that I miss. Girl, a love like yours is hard to resist. Whoa. Someone like I need you. Nights warm and tender, lying next to you. Girl, I surrender. What more? Penny Lover, Lionel Richie. Przechodzimy z 70 w 80. Wałcz pozdrawia Kraków, Wałcz pozdrawia całą Polskę, Wałcz pozdrawia cały świat. Thank you.

Zapraszamy do reklamy. Już teraz super kumulacja w Lotto. 15 milionów złotych. Graj w super kumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 15 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. 100 tysięcy złotych do wygrania w Media Expert. Zrób zakupy, zarejestruj paragon i wygraj podwójny zwrot kasy tylko do 20 lipca. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Halo, halo, tu Payback. W czym mogę pomóc? Lato w pełni, wyskoczyłabym gdzieś. Może pan mi doradzi gdzie? Najpierw na miasto, a potem na rower. Wystarczy zrobić zakupy u jednego z partnerów programu Moje Miasto Payback i napisać recenzję ze swojej wizyty, żeby wygrać rower miejski. Ale jazda. Zrób zakupy z kartą Payback u partnera programu Moje Miasto Payback i napisz nam o tym. Do wygrania jeden z 5 rowerów miejskich o wartości 3000 zł każdy i wiele innych nagród. Szczegóły na miastopayback.pl. Payback. Codziennie bliżej nagród. Pozytywne myślenie, proszę Państwa, wyjdzie nam tylko na dobre. Przykład? W kółko powtarzam sobie, że w Lidlu nektarynki będą za 2,88, 2,88, 2,88, 2,88. I co ja widzę? Nektarynki w Lidlu są za 2,88 za kilogram. To jest dowód, proszę Państwa, że pozytywne myślenie jest bardzo dobre. No a teraz w Lidlu także bazylia, rukola i inne zioła będą o 20% taniej, o 20% taniej, o 20% taniej. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Minęło południe, Michał Nogaś, dzień dobry. Zaczynamy od najważniejszych wiadomości. Radosław Mróz. Nie żyje 2 Polaków i 7 Ukraińców, 40 osób jest rannych. To bilans tragicznego wypadku na autostradzie w Niemczech. Domagają się dokładnego wyjaśnienia przyczyn katastrofy Boeinga 777. Szefowie dyplomacji Polski, Niemiec i Francji wzywają także do zawieszenia broni na Ukrainie. W tym serwisie Trójki będziemy zwiedzali także Kraków. Ruszymy szlakiem krakowskich murali. Niemiecka policja wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku na autostradzie niedaleko Drezna. Zginęło tam 9 osób, a co najmniej 40 zostało rannych. Na autostradzie zderzyły się autobusy z Polski i Ukrainy, a także polski mikrobus. O szczegółach z Berlina. Wojciech Szymański. Około godziny 2 w nocy piętrowy autobus polskiego przewoźnika, którym podróżowało ponad 60 osób, najechał na tył ukraińskiego autobusu. W wyniku zderzenia polski autokar wpadł w poślizg, przebił się na przeciwny pas ruchu i zderzył czołowo z polskim mikrobusem. Następnie autokar spadł ze skarpy. Dwie osoby podróżujące autobusem zginęły, wiele zostało ciężko rannych. Reszta ofiar śmiertelnych to pasażerowie polskiego mikrobusu. Pojazd ten został niemal doszczętnie zniszczony. Obrażenia odnieśli także podróżnik, którzy jechali ukraińskim autobusem. Niemiecka policja wyjaśnia przyczyny tragedii. Nie można wykluczyć, że kierowca polskiego autobusu, który najechał na tył ukraińskiego pojazdu, zasnął za kierownicą. W momencie wypadku na drodze panowały dobre warunki do jazdy. Nie było mgły. Na miejscu tragedii wciąż pracuje policja. Ranni zostali rozwiezieni do okolicznych szpitali. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Tymczasem w Polsce Inspekcja Transportu Drogowego już prześwietla firmę Sindbad z Opola, do której należał autokar, który miał wypadek w Niemczech. W tej chwili sprawdzamy centralną ewidencję naruszeń, która jest prowadzona w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego. Wszystkie kontrole są wprowadzane do bazy. W centralnej ewidencji naruszeń prowadzimy rejestr wszystkich przeprowadzonych kontroli. Informował rzecznik inspektoratu Alvin Gajadur. Przedstawiciele firmy Sindbad nie chcą wypowiadać się w mediach. Szefowie dyplomacji Polski, Niemiec i Francji zabierają głos w sprawie katastrofy malezyjskiego Boeinga na wschodzie Ukrainy. Domagają się obiektywnego śledztwa w sprawie katastrofy, pełnego dostępu do miejsca katastrofy i dowodów zebranych na miejscu. Wzywają też do dialogu i zawieszenia broni na Ukrainie, dodaje rzecznik polskiego MSZ-u Marcin Wojciechowski. Wzywają w zdecydowany sposób do zaprzestania wszelkiej pomocy dla separatystów na Ukrainie Wschodniej. O katastrofie mówi także malezyjski minister transportu. Pół godziny temu zakończyła się jego konferencja. To nieludzkie zachowanie, jeśli ktoś nie dopuszcza specjalistów do miejsca tragedii, stwierdził minister, komentując doniesienia o tym, że prorosyjscy separatyści utrudniają badanie szczątków maszyny. Bojownicy mieli także wywozić zwłoki ofiar tragedii do kostnic w Doniecku. Do tej informacji wrócimy w serwisie Trójki o 13. A teraz trudne negocjacje atomowe. Jeszcze co najmniej 4 miesiące potrwają rozmowy w sprawie programu atomowego Iranu. Termin zawarcia ugody upływa jutro. Irańscy i zachodni dyplomaci potrzebują